İyi geceler, makas elleri dinliyorsunuz. Sonunda Özge'ye kavuştum. Merhaba Zirancığım. Merhaba Özge. Bugün programı Talula Ghosh ile açtık. Talula Ghosh sadece 1986 ve 88 yılları arasında bir sürü single yayınlamış bir grup. İlk single I Told You So'yu 86 yılında Are You Scared To Get Happy ve Trout Fishing in Leytonstone isimli fanzinlerle beraber vermişler. Twee Pop ki hani çok nevi şahsına münasır bir alan. Grubun tarzının öncülerinden sayılıyor kendileri. Grup Amelia Fletcher ve Elizabeth Price tarafından kurulmuş ilk kez. Çok da o dönem albümlerini yayınladıkları dönemlerde, single'larını yayınladıkları dönemlerde epey de haklarından söz ettirmişler. Peki günümüzün indie pop gruplarının aslında öncüleri diyebiliriz. Evet, aynen. Genellikle İngiltere'de Rough Trade Records çevresinde toplanmış gruplar. Şimdi birçok kez sonra da çeşitli toplamalar yayınlamışlar. En son 1996'da Backwash isimli bir toplama yayınlamışlar. 5 tane de canlı kayıtla beraber. Bunun benzeri bir toplamasında şimdi bu sene yayınladılar. Was It Just a Dream? Çok da duruma uygun bir şeydi hakikaten. Peşini bırakmıyorlar yaptıkları müziğin ama pek de yeni bir şey yaptıkları söylenemez. Gerçekten bu janrın hastaları olduğu için herhalde evet, seveceklerdir grubunda sevenleri varsa. Programı bugün birazcık gündemden de bahsedeceğiz. Kızla erkekli espriler yapacağız. Artık herkes sıkılmış olabilir bu zamana kadar ama bir yandan da sürekli bir şekilde işte apart otellerin kapatılması ya da ev baskınları haberiyle gündeme geldiği için biraz daha gündemde kalacak gibi görünüyor bu konu. Evet, belki bu konuda birazcık da hani kızla erkekli yaşamak üzerine de konuşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz kızla erkekli yaşamışızdır birçoğumuz ve son zamanlarda bir şey muhabbette dönüyor da bu konu üzerinden. Erkekler hani bekar erkek yaşadığımız zaman da bakın evi ne hale getiriyorlar. Yani sanki kadınlar kızla erkekle yaşama neden kızlar temizlik yapsın diyemiş gibi. Bütün öğrenci evleri fotoğraflarında makarna servis eden kızlar falan var. Ya da işte bira erkekler tek başına yaşadığında biraların üzerinden böyle halı yapmışlar. Falan evet, böyle bir Hint şeyi gibi, yatağı gibi bira şişelerin üstünde. Şarkıya geçmeden önce ben Bülent Arınç'tan bahsetmek istiyorum. Gözlerimi yaşarttı. Kızların kullanıldığını düşünüyor kızla erkekle yaşam. Ve ardından gelen açıklamalarında feministlerin bu duruma karşı yıllardır yaptığı mücadelenin çok önemli olduğunu söylemiş kendisi. Kızların kullanılmaması, evet. Kullanılmaması dolayısıyla tabii çok utangaç bir adam Bülent Arınç. Evet, çok naif bir yerden sık sık şey yaşıyor, kızları bunu yaşıyor. Düşünmesi evet, gerçekten çok iyi. Kim Ki O'yla devam edeceğiz. Kim Ki O 2006'dan beri müzik yapıyor. Ekin, Sanaç Açıkgöz ve Berna Gül'ün grubu Synthesizer ile birlikte vokal yapıyorlar. Bütün enstrümanları kendileri çalıyorlar. Grounds isimli bir albüm yayınladılar. İnternetten dinleyip indirebilirsiniz bu albümü Bandcamp üzerinden. Sitelerinden de bu arada edinebilirsiniz. Nisan ayında yayınladılar bu arada albümü. Oradan bir şarkı dinlemeyeceğiz. Gezegenin Adı Dünya daha önceki şarkılarından bir tanesini dinleyeceğiz. En az iki, en fazla 8 albümlerinden. Ardından No Joy gelecek. Avustralyalı bir grup değil mi? Kanadalı. Kanadalı. Evet, Kanadalı bir ikili. Second Spine dinleyeceğimiz şarkı. Thank you. No Joy dinledik. Kanadalı bir shoegaze grubu. 2009 yılından beri aktifler. Jasmine Whiteclaws ve Laura Lloyd'den oluşuyor. İlginç bir grup. Çok böyle önemli isimlerin desteğini almış bir grup. Bunlardan bir tanesi mesela Grant Hart Hüsker'den. İlk kez 2009 yılında yerdikleri bir performansta Best Coast'un şarkıcısı Bethany Cosentino'nun dikkatini çekmişler. Sonra Kızlar Darıları İyi, La Sera'yla, onlar da Vivian Görs'ün bir yan projesiydi. Beraber tura çıkmışlar. Yani kendin yapla çok haşır neşirler. Kayıt yapmak için artık hiç para harcamaya gerek olmadığını, herhangi bir dizüstü bilgisayarın yeterli olduğunu söylüyorlar zaten. Ve böyle şey, kendiniz yapın diyor. Müziği tamamen böyle yapabilirsiniz diyen o bir sürü gruptan biri. Ama yani hani bir Best Coast'un falan hani desteğini almak da ayrı bir şey. Ne kadar müziği evet, kendi yapsan canım, öne çıkmak gerçekten çok zor. Bunu kabul etmek zorundayız. Daha da şey, zaten kendi kayıtlarını da Rev Yones'ten Sandroz Wagner prodüktörünü yapmış ilk albümlerinin. Yani işte sordu, kabul etti. Herkes para istiyordu. O istemiyordu. Biz de okey dedik. Hoş bir şey diyor. Ondan önce de Kim Ki'yi çaldık bu arada. En az iki, en fazla 8 albümlerinden Gezegenin Adı Dünya. Kızlı erkekli muhabbetler içine girmeyi istiyorduk. Bir ev baskını haberi geldi bu arada Tophane'de. Birinin evi, bugün Pınar Önç yazdı. Apart otellerin basılması sırasında bir apart otel zannedilerek bir kişinin evine girilmiş. Özge Altın, bir baskın yapılmış. Durum bu durumda. Evet, şeyde de bu konuda beş harflerden bugün bahsedeceğiz ama onların Facebook sayfasında, evet, Özge Altın'ın yazdığı metinde aslında burada kızlı erkekli yaşamak meselesinden çok kızlı kızlı yaşamaktan sorumlulmuş gibi. Yani bekar kadınların beraber yaşamasına saldırılmış gibi. Tophane bizim semtimiz radyo olarak bu arada ama Tophane'de baskını yapanlar iki üniversiteli kadının yaşadığı ihbarını aldıkları için gelmişler mesela. Dolayısıyla hani aslında ortada hikayede bir erkek de yok zaten. Evet, deminki o Bülent Arınç muhabbet gibi kızların aslında zarar göreceği endişesi biraz öne çıkıyor. Bu arada başbakanın öğrenci evleriyle ilişkin açıklamasına dair milletvekilleri Ali Akat ve Sabah Tüncel bir soru önergesi vermiş. Denetimin hangi yollarla sağlanacağı, bir talimat verilip verilmediğini sormuşlar. Özel hayatın gizliliği kısmında da sorular yönetiyorlar ama en dikkat çekici nokta, kadın ötekileştirilmesi kadına karşı ayrımcılık ve baskı gibi olguları meşrulaştırmayacak mı diye soruyorlar. Aslında başbakan evet diye cevap verse değil mi? Yani daha şey, bir şeyden bahsediyoruz. Mesela AKP Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz, biz evimizde bile kız erkek çocuklarımızı aynı odada yatırmazken nasıl olur da erken çocukları aynı ortamlarda yatırırız. Bu özgürlük değil diyerek karma eğitime karşıymış. Zaten beraber uyumluyor okulda ama karma eğitime, bunda garipsenecek bir şey yok. Ben karma eğitime karşıyım diyor. LGBT'ler tabii bu olay biraz komik geldi LGBT bireylere bir yandan. Çünkü hani kızla sevgililerinle yaşayabiliyor işte eşcinsel bireyler. Onlar tabii üzülmüşler heteroseksüel arkadaşları için ve İTÜ Cinsarı kulüp heteroseksizm karşıtı öğrenci topluluğu bir açıklama yapmış. Bizim de heteroseksüel arkadaşlarımız var ve onlar için üzülüyoruz diye. Hı hı. Bunu da söyleyelim. Tabii hani kadınlar kızla erkekle yaşasalar da çok mutlu olamayabiliyorlar. Evet, bir şey var. Bütün bu tartışmalar kızla erkekli meselesi, insanlarda biraz cinsel özgürlük üzerinde tartışılıyor. Partnerini özgürce seçebilmek, baskı altında kalmaksızın seks yapmak veya yapmamak üzerine konuşturuyor. Fakat kadınların bu işten bir çıkarı var mı? Orgazm tartışmalı. Olabiliyorlar mı diye önce beş harflerde sormuşlar. İki şarkı daha çalıp devam edebiliriz aslında bu beş harflerdeki yazıya. Girl Called Johnny dinleyeceğiz. HJK ardından The Susan, çok sevdiğimiz bir grup. Japon grubu ama New York'ta yaşıyorlar. Bu arada üç kızdan oluşuyor. Kam Kam gelecek. Jackie, what you say? Girl Called Johnny dinledik. Karen Ann'ın aslında sahne ismi Girl Called Johnny. The Waterboy isimli albümden alıyor ismini. Birthday Party gitaristi Rowland S. Howard'ın aynı isimli şarkısından. Londralı bir müzisyen Girl Called Johnny. Kendi şarkılarını yazıp söylüyor. Kesinlikle hani dikkate değer bir isim diyebilirim. Dinlediğimiz şarkının ismi Hey Jackie'de. Daha sonra da The Susan dinledik. Ya da The Susan. Evet, Susan'ı Devils klipleriyle keşfetmiştik. 2009 yılında kurulmuşlar. 3 tane albüm çıkarmışlar. Japonyalı grup Rie, Sayori kardeşler ve okul arkadaşları Nico'dan oluşuyor. Pop punk'ın yanında surf rock gibi ya da dance right girl tunlarını da müziklerine katıyorlar. Bu dinlediğimiz şarkıdan farklı tarzlarda da müzik yapıyorlar aslında. Onların 2010 yılındaki albümlerinden geldi bu şarkı. Golden Week for the Poco Poco Beat. Şarkının adı. Kendileri MySpace'de Peter Bjorn and Jon isimli grubun elemanı Bjorn Yitlin tarafından keşfediliyor. Ve bu bahsettiğimiz klip sonrasında da aslında tanındılar diyebiliriz. Güzel bir albüm, albümün tümü zevkle dinleniyor, onu söyleyebiliriz. Kendileri New York'ta yaşıyorlar ve hala konser verip müzik yapmaya devam ediyorlar. Beş harflerde kızlı erkekli yaşam ve orgazm sorunundan bahsetmiştik. Evet, Defne Suman'ın bu konuyla ilgili bir yazısı var. Kendi deneyimlerinden de yola çıkarak yazdığı bir yazı gerçekten... Çok güzel bir yazı. Temelde şunu söylüyor. Aslında şöyle bir şey söylüyor. Biz kadınlar olarak orgazmlarımıza sahip çıkmıyoruz diyor. Ve bütün erkeklerin seviştiklerinde orgazmı kendi hakları olarak görmesine rağmen kadınların bu konuda eksik kaldığını söylüyor. Kızlı erkekle yaşıyor, evlenmeden sevişiyor, hatta birden fazla erkekle sevişiyoruz. Bütün bunlar ülkemizde özgürlük mücadelesi veren kadınlar için çok önemli, çok önemli değerli adımlar. Sadece muhafazakar demokrat komşunun değil, ana babanın ve hatta sevginin gözünde yanlış bir şeyler yaptığımıza dair izler görmek mümkün. Erkeklerin çoğunluğu hala bir bakireyle evlenmeyi tercih ediyorlar. Ya da en fazla bir adası eski sevgisi olsun, o kadar. Ben yattı adam sayısıyla gurur duyan ve bunu orta yerde rahat rahat konuşan bir kadına henüz rastlamadım diyor. Belki zaten erkekler için de artık bu biraz ucuz bir davranış biçimi olmaya başladı ama bir yandan da gerçekten kendini bir isyankar gibi hissederken ve hani bütün bu kurulan yeni düzene karşı işte erkeklerle yaşayarak ve tabii ki cinsel özgürlüğüne sahip çıkarak yaşamaya devam ediyoruz ama bundan haz alıyor muyuz? Biraz meçhul diyor aslında. Tartışmaya da değer bir konu diye düşünüyoruz biz de. Yorumu sizlere bırakalım. bir yandan da bütün bu seks tartışmaları devam ederken ortalıkta seks işçileriyle ilgili de önemli tartışmalar yaşanıyor. Seksin baskılanmasıyla ilgili diyelim, seks işçileri yaptıkları mesleği savunuyorlar ve ne kadar baskılanırsa bu iş kendi istekleriyle yaptıkları takdirde aslında yer altına itildiklerini ve daha çok şiddet gördüklerini söylüyorlar. Daha önce yaptığımız seks işçiliği programında bahsetmiştik. İsviçre'deki durumdan söz etmiştik. Kadınları koruyan birçok yasa mevcut. Seks işçiliğinde de erkekler cezalandırılıyor. Bu konuda bir gelişme oldu. Yani aslında bu yasa, şimdi şöyle bir şey var. Kadın lobileri ve çeşitli feminist örgütlenmeler pek fazla seks işçileriyle ilgili örgütlenen yapıları ciddiye almıyor. Hatta onların fon almalarını engellemeye çalışıyor. Özellikle bu Avrupa Birliği, Avrupa Kadın Lobisi mesela böyle bir örgüt. Bir ölçüde. Kadınların aslında kullanıldığını düşünüyorlar. Yani onun dışında bunu neredeyse işte insan ticaretiyle ve hani göçmen sorunuyla benzer bir konuymuş gibi, aynı meseleymiş gibi konuşuluyor. Hı-hı. Aynı önlemler şey yapılıyor. Tabii İsveç modeli ilk başta düşündüğün zaman çok şey bir akla yatabilecek, birçok feministin de aklına yatabilecek bir şeymiş gibi filan. Lakin hani bir şey var, hem hiçbir araştırmada hani seks işçiliğini azalttığına dair ortada hiçbir veri yok. Yani bir miktar sokakta döneni azalttığı, görünürde olanı azalttığı şey yapılıyor, tahmin ediliyor ama götürüsü korkunç. Kadınlar bunun hani daha fazla aracıya başvurmak zorunda kendilerini bıraktığını, daha ucuz iş gücüne dönüştüğünü, yaptıkları emeğin, harcadıkları emeğin ve işte korunmadan seks gibi ya da şiddete uğrama gibi ihtimallere arttığını. Çünkü olay illegalize edildikçe, marjinalize edildikçe aslında bunlar da birazcık artıyor. Çünkü daha karanlığa çekilmek zorunda kalıyor. Ve kadınların hayatını hiç kolaylaştırmayan bir durum. Yine beş harflerde bu konuyla ilgili iki çok güzel yazıya rastlayabilirsiniz. Deniz Kaynak tarafından yazılmış. Çok detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz ama bizim çok vaktimiz olmadığından herhalde yazının başlığını söyleyemeyeceğimizden. Aynen, bir de tabii öyle bir sorun var. Programın sonuna doğru sizi biraz daha yavaş yavaş kızlar erkekle dinleyebileceğiniz, biraz dans edebileceğiniz şarkıları bırakacağız. Ama öncelikle Hospitality gelsin, I Miss Your Bones, ardından Shopping in Other Words dinleyeceğiz. Maybe I Shopping dinledik. Grup Londralı bir üçlü daha üçlü. Shopping'in bu geçtiğimiz günlerde Consumer Complaints isimli bir albüm yayınlandı. Fakat tabii bu kelimeleri arattığınız zaman shopping, consumer complaints falan gibi bir şey Google'da bu grup ve albümle ilgili bilgi ulaşmanız imkansızlaşıyor diyeyim. O yüzden size benim bu grubu haberdar oldum. TheGirlsAre.com sitesine yönlendireceğim. Grup çok tabii eski bazı şeyleri hatırlatıyor. Mesela burada bir işte eleştiri var haklarında. Yani bir yazı yazılmış. Ben de onu bakıyorum. Delta 5, Au Pairs, Gang of Four gibi gruplarla birlikte anılıyor. Ama aynı zamanda mesela tabii ki The Slits'e çok andırıyor. Sırf müzikal olarak değil. Aynı zamanda politik ve mizahi popu andıran bir gitar müziği yapma konusundaki içgüdülerini de paylaşıyorlar diyebiliriz. Ama bu grupları özlediyseniz mutlaka çok hoşunuza gidecektir ve çok hoş bir soundları var gerçekten. Zaten bu aralar bu tarz birçok başka grup da işte geçen haftaki Vulcano'da hani yine o şey gibi hani popu andırsa da öyle bir ritme sahip olsa da hiçbir şekilde aslında pop müzikle ilişkisi olmayan bir ses sağlıyor diyeyim. Postpunk geri dönüyor diyebilir miyiz Savage'dan sonra? Ardından Hospitality dinledik. Brooklyn'li bir üçlüden oluşuyordu. Amber Papini, Nathan Michael ve Brian Betancourt'tan oluşan grup. Onlar Ocak 2004'te çıkaracaklar albümlerini ama şimdiden yavaş yavaş şarkılarını yayınlıyorlar ve bir hayran kitlesi edinmeye başlıyorlar. Indie rock olarak tanımlayabiliriz onları. Onlardan dinlediğimiz şarkı da I Miss Your Bones'tu. Bu albümden çıkacak şarkıları. MMA ile devam edeceğiz. Avustralya'da çok bilinen bir şarkıcı. Bugüne kadar 5 tane albüm yayınlamış. Şarkıcı ve söz yazarı, besteci aynı zamanda. Sextronica olarak elektronik müziği daha seksi geldiği nokta seksi bir hava katıyor. Pert Girls isimli şarkısına klip çekti. Kiss My Ecolip Apocalypse albümünden, son albüm, yeni çıkan albümü birçok ödüle aday gösterildi ve kazandı müzik ödüllerini. Avustralya'da bilmiyorum başka yerlerde ne kadar tanınıyor. Ondan Pert Girls'ü dinleyeceğiz. Ardından CSS Brezilyalı üçlü Plant albümlerini yayınlamıştı bu sene. O albümden Too Hot dinleyeceğimiz şarkı. Slip down as I navigate you. I knew I'd never stay on the edge of your city. I'm next to you. Sticking out as I navigate. Avustralyalı Abby Maynard son albümü Kiss My Apocalypse'in ardından CSS'in son albümü Planta, KCDR 80'in son albümü Planta'dan Tuhat'ı dinledik. İki eski grupla devam edeceğiz. Le Tigre. Le Tigre ne yapıyor? Kathleen Anna Jolerine grubuyla yeni bir albüm yayınladı. Okaman şarkısına da bir klip çekti bu arada. J.D. Samson Man grubu ile müzik yapıyor. O da yeni bir albüm hazırlığında. Ondan da çalmıştık. Grubun diğer elemanı Joanna Fatman ne yapıyor? O da J.D. Samson'a Man'de bazen katılıyor. Onların eski şarkılarından bir şey çalalım dedik. Gece olduktan sonra beni arayabilirsin diyor bu şarkıda. Kathleen Anna After Dark çalacağız. Ardından Telepathe gelecek. New Yorklu bir ikili Telepathe. 5 senedir... bildiğim kadarıyla müzik yapıyorlar. Bir elektronik müzik ikilisi. Avustralya bu arada. Avustralya bugün cumartesi günü aslında bir konser vermiş olacak. Biz erken kaydediyoruz. Da konserlere çıkmış ve hala konser veriyorlar. Onların da internetten tüm şarkılarını hemen hemen dinleyebilirsiniz. Öncelikle Le Tigre'den After Dark, ardından Telepathe'den Lights Go Down gelecek. To the door. Önce Lötigren'in eski şarkılarının After Dark, ardından New Yorklu ikili Busy and Melissa'nın grubu Telepathy'den 3 albüm yayınlamışlar bugüne kadar bu arada. Ve TV on the Radio'dan Planning to Rock'a çeşitli gruplarla çalmışlar. Onu da söyleyelim. Onlardan bir şarkı dinledik. Ve programı artık kapatıyoruz. Programı Burak Kendi ile kapatıyoruz. Bu kızla erkekli tartışmalarına çok uyuyor. Çok, çok bozuk bir ağzı var. Görünümü de öyle aslında. Biraz ya, biraz şey gibi Burak Kendi bence. 89'muş yaşlara döküyor. Şu Miley Cyrus'ın hani yaptığı şey, yine o parodinin parodisi. Gerçeği gibi. Gerçek, onun olacağı evet. gibi yani. Hani onun politik mesajlarla dolu gerçek hali. Olması gerektiği gibi bir şey ama. Trash kültüründen çok etkileniyor bu arada rapper. Creation'a benzetilebilir ama Creation çok daha hani cici kalıyor Burak Kendi'nin yanında. Evet. Brook kendi aslında stripteziymiş daha önceden. İlk kez onu Grimes'ın geçen sene galiba yayınladığı klipte Genesis'te gördük. Sonra kendi müziğini de yapmaya başladı. Birçok isimle de işbirliği yapmış bir feminist. Charlie, evet, XCX ve Kylie Minogue bir isimler arasında diyebiliriz. Bu arada kendi feminist olarak tanımlıyor. Aynı zamanda açık lezbiyen kendisi. Şimdi bu sene yani bir takım single'lar yine de Das Me, Everybody Does, I Wanna Fuck Right Now'u da çaldık zannediyorum. Dump diye bir single yayınladı. şimdi Freaky Princess isimli bir albüm yayınlıyor. Bu albümden bir şarkı dinleyeceğiz biz de. Pussy Make the Rolls diyoruz. Herhangi bir dinleyicilerimize. Mesaj kaygımız olmadığını söylesek mi acaba? Kızlı erkekli, kızlı hızlı, erkekli eğlenceler diliyoruz. Cumartesi gecesinin devamında. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Shit. got the pussy, I make the rule.